Gnurové, Vilé slize, Všech škvír, Reginald Bretnor. Vydání první povídky o šíleném Cheniusovi Papa Schimmelhornovi v roce 1950 ohlásilo to, co mnoho kritiků označilo jako novou éru humoru ve sci-fi. Příběhy o vzrostlém bělovousém středoevropanovi s modrýma očima, který přijel do Ameriky začít nový život, když předtím pracoval jako hodinář a vrátný v Ženevě, se ode všech předchozích zásadně lišily. Mezi čtenáři časopisu Fantasy and Science Fiction, ve kterém všechny vyšly, se staly okamžitě hitem. Původní příběh Gnurové Vilé slize všech škvír představoval papa v Americe jako nově příchozího, ale v následujících letech se usadil v New Havenu, kde pracuje jako dílovedoucí v továrně na kukačky Heinricha Ludesinga, samozřejmě pokud se neúčastní nějakého fantastického dobrodružství nebo pokud se nesnaží skrýt před orlým zrakem své ženy svou nejoblíbenější zálibu, pletky s krásnými dívkami. Atmosféru těchto příběhů nejlépe posoudíme podle tří typických titulů Papa Schimmelhorn and T.S.O.D.O.M. Serum, Zond von Schimmelhorn and Ctime Pony a výborné dlouhé povídky Dladies of Betlego Senine, ve které je starý muž zajat a držen v kosmické lodi, která je řízena samými ženami. Reginald Bretnor 1911 se narodil na Sibiři, ale roku 1919 emigroval do Ameriky. V mládí se nenechal omezovat jediným žánrem a tak psal mimo jiné o vojenské teorii i o řemesle ve sci-fi. Jeho první povídku Maybe Just a Little Onemu otiskli v Harper's magazine v roce 1947. Následovalo několik konvenčních sci-fi povídek a teprve pak přišly příběhy s Papa Schimmelhornem v hlavní roli. Jejich potěšující ohlas ho inspiroval k napsání řady mikropovídek o směšném poutníku v čase, Ferdinandu Feghootovi, k čemuž si vybral pseudonym a zároveň anagram svého jména, Grendel Briarton. Tyto miniatury pravidelně zakončoval chytlavou slovní hříčkou. Některé z nich byly sebrány a vydány roku 1962 v knize Throuk Spatze and Time with Ferdinand Feghoot. Bretnor k sérii v pravidelných intervalech přidával nové a nové příběhy. Zde je příběh, který otřásl půdou fantasy a jejími čtenáři. Zcela jistě je jedním z nejvtipnějších, které v této knize můžete najít. Když se papa Schimmelhorn doslechl o válce s Bobovií, koupil si oběd v krabici, zabalil svou tajnou zbraň do hnědého balicího papíru a nasedl na první autobus do Washingtonu. Před hlavní branou úřadu pro tajné zbraně se ocitl krátce před polednem, vybavený krabičkou s jídlem, vousem a fagotem. Přesně tak, fagotem. Rozbalil svou tajnou zbraň. Vypadala jako fagot. Nebyl patrný sebemenší rozdíl. Desátník Jerry Colliver, který měl službu na bráně, nevěděl, že tu podstatný rozdíl přece jenom je. Věděl jen, že tenhle úřad pro tajné zbraně je jen na oko, postavili ho proto, aby potřeštěnci nikoho neotravovali, že to je všivá služba a že ho čeká ještě celé dlouhé odpoledne, než půjde na rande s katy. Dobrý den, fojáčku. Hlaholil papa Schimmelhorn. Desátník Colliver mrkl na dva vojíny slunící se společně s ním na schůdcích strážní budky. Vrať se o Vánocích, Santo, řekl. Pro inventuru zavřeno. Ne. Papa Schimmelhorn se zlobil. Nemůžu tak dlouho nepracovat. Taky mám tajnou zbraň. Pouštějte mě to vnitř. Desátník pokrčil rameny. Rozkaz je rozkaz. Blázen nebo ne, museli jste ho vpustit. Natáhl se za sebe a stiskl cvokařské tlačítko, aby upozornil psychouše, jen tak pro jistotu. Potom se s cinkajícími klíči vypravil k bráně. Tajná zbraň, he. Řekl a odemkl. Počítám, že s ní vyhrajete válku za týden. Týden. Papa Schimmelhorn zaburácel smíchy. Fojáčku, ty uvidíš. Za dva dny je po všem. Já jsem Chénius. Vkročil do areálu a desátník Colliver si vzpomněl na nařízení. Přísně se ho zeptal, jestli má u sebe nějaké výbušniny. Ho ho ho. Není třeba mít výbušniny na vychrání fálky. Tak to pše, ty si mě prochlíšej. Desátník jej prohledal. Prozkoumal krabičku s obědem, která obsahovala jedno vejce na kyselo, dva slisované chlebíčky se šunkou a jablko. Podíval se na fagot, zatřásl jím a nakoukl dovnitř, aby se ujistil, že je prázdný. Tak fajn, taťko, prohlásil, když skončil. Můžeš jít dál. Ale radši si nech tu flétnu tady. To není flétna, opravil ho papa z Himmelhorn. To je Gnurr Pfeife. A já musím to vzít sebou, protože to je můj tajná zbraň. Desátník, který se těšil, že si bude moct asi tak hodinu zkoušet pískat ten širý prout, filozoficky pokrčil rameny. Barney oslovil jednoho z vojínů, vezmi toho chlapíka do sekce 7. Voják odešel s papa s Himmelhornem v patách a on ještě dvakrát stiskl pro štěstí knoflík. To už přestává všecko, ulevil si. Desátník Colliver samozřejmě nevěděl, že papa s Himmelhorn mluvil čistou pravdu. Netušil, že je papa z Himmelhorn opravdu génius, ani že Gnurové ukončí válku za 2 dny, nebo že ji papa z Himmelhorn vyhraje. 10 minut po jedné si byl plukovník Powhatan Fairfax Pollard ještě stále šťastně nevědom papa z Himmelhornovy existence. Plukovník Pollard byl vysoký, hubený a kožovitý. Na nohou měl boty pralky s ostruhami a na sobě švestkově modrou košili, jaké se nosili ve 20. letech ve Fort Huachuca. Nevěřil na tajné zbraně. Nevěřil dokonce ani na atomové bomby a tanky, bezzákluzové kanóny a útočné letouny. Věřil v koně. Pentagon jej povolal zpátky z penze, aby velel úřadu pro tajné zbraně. Byl to správný muž na správném místě. Za 4 měsíce svého pověření poslal na nejvyšší místa pouze jednoho vynálezce, chlapíka s podivuhodně znějícími nápady ohledně sedel pro soumary se zvláštními úpony k uchycení nákladu. Plukovník Pollard seděl za stolem a diktoval blonďaté sekretářce z Vác ženského pomocného sboru z neutajované kopie moderního lovu divokých prasat generálmajora Wardropa. Sbíral materiál pro vlastní dílo, které mělo nést název Meč a kopí ve válečnickém umění budoucnosti. Teď se náhle zarazil uprostřed citování pasáže popisující účinnost bengálského kopí. Slečno Hooperová. Zvolal. Napadla mě myšlenka. Katy Hooperová popotáhla. Když chtěl být formální, proč prostě neřekl seržantko? Ostatní starší důstojníci ji vždy oslovovali drahoušku nebo srdíčko, alespoň tehdy, když byli sami. Slečno Hooperová. Nádhera. Znovu popotáhla a odpověděla, ano pane. Plukovník Pollard si odfrkl, zjevně proto, aby si pročistil hlavu. Základní princip je takový, začal, že mánie takzvaných vědeckých zbraní představuje pro bezpečnost Spojených států vážnou hrozbu. V přímém rozporu s neměným válečným uměním stavíme jednu nedokázanou zbraň za druhou, obranné systémy proti těmto zbraním, obranné systémy proti obranným systémům a tak dále. Jsme po zuby vyzbrojeni teoriemi a sebeklamem. Zanedlouho se může stát, že budeme zcela impotentní. Slyšíte, slečno Hooperová. Impotentní. Slečna Hooperová se zachichotala a vyprskla, ano pane. Vůči nájezdu nějakého Attily, hartusil plukovník, nějakého novodobého Čingischána, zatím snad nenarozeného, který rozfouká naše fušerské technokraty jako plevy a vysochá si svou říši s pomocí kavalerie. 1 000 000 mužiků na koních by mohlo. Světu však nebylo dáno dozvědět se, co by s ním mohlo nebo nemohlo provést 1 000 000 mužiků. Dveře se rozletěly. Z přední kanceláře se ozvalo krátké, vysoké zapištění. Zavalitý mladý důstojník prosvištěl místností, zabrzdil před plukovníkovým stolem a prudce zasalutoval. Jééé. Zalapala Katy Hooperová po dechu, modré oči vytřeštěné. Plukovníkova tvář stuhla jako kámen. A mladý důstojník popadl dech alespoň natolik, aby vykřikl, můj bože, to. Stalo se to, pane. Poručík Hanson nebyl voják vycvičený pro boj, byl to vědec. Nesjednal si schůzku. Vtrhl dovnitř bez zaklepání naprosto nevojenským způsobem. A, pane, zahřímal plukovník Pollard. Kde máte kalhoty? Poručík Hanson totiž očividně žádné neměl. Neměl ani ponožky a boty. A už moulané cípy jeho košile sotva zakrývaly rozcupované spodky. Mluvte, k sakru. Poručík se přihlouple podíval na své dolní končetiny a zase zvedl hlavu. Začal se třást. Oni je sežrali. Blekotal. To se vám tu snažím říct. Bůh ví, jak to udělal. Je mu kolem 80 a je mistrem v továrně na kukačky. Ale je to dokonalá zbraň. A funguje. Hystericky se rozesmál. Gnurrové vylésli se všech škvír ven. Zaspíval a tleskal přitom rukama. Tu plukovník Pollard vstal ze svého křesla, naklonil se nad pracovní stůl a pokusil se poručíka Hansona uklidnit tím, že s ním divoce zatřásl. Vy, Hanbo! Zařval mu do ucha. Otočte se! Nařídil rdící se Katyho operové. Nesmysl! Zaburácel, když se poručík snažil drmolit cosi o gnurech. A papas Himmelhorn se od dveří dožadoval vysvětlení, co je nesmysl, fojáčku. Poručík nejistě ukázal prstem na plukovníka Pollarda. Gnurové jsou nesmysl. Zajíkal se. To tvrdí on. Ha! Rozohnil se papas Himmelhorn. Já ti ukážu, fojáčku. Plukovník vybuchl. Vojáčku. Vojáčku. Stůjte v pozoru, když s vámi mluvím. Pozor, sakra. Papas Himmelhorn samozřejmě pozor nedával. Nevěnoval mu ani ten sebemenší ždibec pozornosti. Zvedl svou tajnou zbraň kertům a místností se začaly linout první tóny do kostela Páně v lesích. Pane Hansone, věsnil plukovník. Uvězněte toho chlapa. Vezměte mu tu věc. Budu si stěžovat. Budu. A v tom okamžiku vylezli gnurové ze všech škvír ven. Není snadné popsat takového gnura. Dovedete si představit stvoření barevné jako myš, veliké jako myš, podobné divokému praseti, ale tak trochu mihotavé. S nožičkama po celé délce těla a žlutýma očima o několik čísel většíma. A se třemi řadami ostrých zubů vpředu. Dovedete. No, tak to skoro máte, až na to, že nikdo nikdy gnura neviděl. Neobjevují se tak. Když gnurové vylezou ze všech škvír ven, pak jedině všichni najednou, jako lumíci, jen je jich víc, miliony a miliony. A mají hlad. Gnurové vylezli ze všech škvír ven ve chvíli, kdy se papas Himmelhorn dostal ke kostelík v údolí. Pokryli polovinu podlahy a sežrali polovinu koberce dřív, než skončil, nejsladší vzpomínka mládí. Pak se vrhli na plukovníka Pollarda. Plukovník vyskočil na stůl a začal kolem sebe máchat jezdeckým bičíkem. Katyho operová se vydrápala na kartotéku, zvedla si sukni a vřeštěla. Poručík Hanson, bezpečný ve své polonahotě, se neukázněně řechtal. Papas Himmelhorn přestal pískat a zvolal, neboj se, fojáčku. Znovu spustil, hrál cosi naprosto nerozpoznatelného, co vůbec nepřipomínalo melodii. Gnurové se z nenadání zastavili. Chápavě se ohlédli přes ramena. Spolikali zbytky polstrování plukovníkova křesla, hbitě zamihotali, vydali žaludek dráždící kvikot, obrátili se a zmizeli v deštění. Papas Himmelhorn civil na plukovníkovi boty, které překvapivě zůstaly netknuté a zamumlal si pro sebe, tak. Uznale mrknul na Katyho operovou, jež okamžitě pustila lem sukně. Zabubnoval si na hruď a prohlásil, oni jsou snámenitý, moji gnurové. Plukovník vykazoval známky značného psychického traumatu. Kam odešli? Tam, odkud přišli, odpověděl papas Himmelhorn. Kde to je? Včera. To je absurdní. Plukovník se zapotácel a sesul se do křesla. Včera tu nebyli. Papas Himmelhorn si ho soucitně měřil. Jistě, že ne. Včera tu nebyli, protože včera bylo včera teprve dnes. Jsou tu dnes, když včera už je včera. To je rozdíl. Plukovník vrhl na poručíka Hansona naléhavý pohled. Snad bych to mohl vysvětlit, pane, promluvil poručík. Jeho nervové soustavě druhé zjevení gnurů očividně prospělo. Smím podat hlášení. Ano, ano, jistě. Plukovník Pollard se nadšeně chytil stébla. Poručík Hanson si odsunul židli a jel se tichým a velmi vážným hlasem vyprávět. Papas Himmelhorn přešel ke Katy, aby si s ní trochu zaflirtoval. Je to absolutně neuvěřitelné, šeptal poručík. Podle všech běžných testů se jedná přinejlepším o člověka s IQ na horní hranici imbecility. Ze školy vyšel v 11, vyučil se a až do svých 50 let pracoval jako hodinář. Potom nastoupil jako vrátný v Ženevském fyzikálním institutu, kde působil ještě před několika lety. Pak se přistěhoval do Ameriky a získal své nynější zaměstnání. Ale významná je ta práce v Ženevě. Zabývali se tam aplikacemi a rozšířením prací Einsteina a Minkovského. Musel toho spoustu zaslechnout. Ale jestli je to imbecil? Plukovník slyšel o Einsteinovi a věděl, že byl vážně chytrý. Jak by mu to prospělo? To je právě ono, pane. Je imbecil na vědomé úrovni, ale podvědomně je to génius. Část jeho vědomí nějakým způsobem vstřebala informace, integrovala je a vymyslela ten fagot. Ten obsahuje malý podivný krystal ve tvaru L, který se dotýká jazyčku a když do něj foukáte, krystal se rozvibruje. Nevíme, proč to funguje, ale docela určitě funguje, vymyslíte. Ech. Čtvrtý rozměr. Přesně. Ačkoliv my necháváme včerejšek za sebou, Gnurové nikoli. Jsou tu teď. Až se ze dne stane naše včera, pro ně to bude dnes. Ale. Ale jak se jich zbavil? Tvrdí, že hraje tutéž melodii naopak a obrátí její účinek. Papas Himmelhorn, jenž právě nabádal Katy Hooperovou, aby si sáhla na jeho bicepsy, se otočil. Počkat. Huronsky se rozchechtal. Brzy sáhraju s mojí Gnur, Fejfe nepříteli. Vychrájeme fálku. Plukovník se zděsil. Ta věc není vyzkoušená, neprokázala se její spolehlivost. Musí se. Ech. Provést další výzkumy. Testy v terénu. Zkouška ohněm. Nemáme čas, pane. Ztratili bychom prvek překvapení. Podáme pravidelné hlášení obvyklými cestami, prohlásil plukovník. Je to zatracená mašinka, co? Ty jsou nespolehlivé. Od jak živa. Bylo by to v rozporu s základním principem války. A pak dostal poručík Hanson nápad. Ale, pane, namítl, nebudeme bojovat s Gnur Pfeife. Gnurové budou naší skutečnou zbraní a to nejsou stroje, jsou to zvířata. Ti největší vojevůdci využívali ve válkách zvířata. Gnurové nemají zájem o živé tvory, pozřou však všechno ostatní, vlnu, bavlnu, kůži, dokonce umělou hmotu a jejich počet je prostě astronomický. Být na vašem místě, předal bych to i hned ministrovi. Plukovník na okamžik zaváhal, ale opravdu jen na okamžik. Hansone, rozhodl, vy jste na to kápl, vážně jste na to kápl. A natáhl se po telefonu. Zorganizovat operaci Gnur netrvalo ani 24 hodin. Ministr obrany po poradě s prezidentem a s generálním štábem si osobně pospíšil, aby mohl řídit předběžné testy Papas Himmelhornovy tajné zbraně. Když se snesla noc, bylo o Gnurech známo, že a dokonale vyčistí všechno v okruhu 200 jardů od Gnur Pfeife za necelých 20 vteřin. B. Setninu pěchoty, podporovanou chemickými zbraněmi, okoušou na holou kůži za minutu a 18 vteřin. C. Obsah 5 zásobovacích skladišť spořádají za něco málo přes 2,5 minuty. D. Vylezou ze všech škvír ven, i když se tóny na Gnur Pfeife šíří pečlivě odstíněným krátkovlným vysíláním. Rovněž vyšlo najevo, že existují pouze 3 účinné způsoby, jak zabít Gnura, rozstřílet na kousky, polít napalmem, nebo na něj schodit atomovou bombu. A že je Gnurů celkově tolik, že všechny účinné způsoby nestojí za námahu. Nad ránem byl plukovník Povhatan Fairfax Pollard, protože byl jediným starším důstojníkem, který kdy Gnura viděl a protože zvířata byla podle všeho jeho parketou, povýšen na generál poručíka a převzal velení nad operací. Poručík Hanson se coby jeho pobočník stal majorem. Desátník Colliver povýšil na seržanta, zřejmě jen proto, že byl přítomen, když se rozdávali dárky. A Katy Hooperová měla krátkou, avšak náročnou schůzku s Papas Himmelhornem. Nikdo nebyl spokojen. Katy si stěžovala, že Papas Himmelhorn a jeho Gnurové mají na mysli totéž, jen jejich technika se liší. Jerry Colliver, který s Katy pravidelně randil, pochopil, že ten starý svalnatý otrapa srazil jeho skóre u Hooperové na nulu. Majora Hansona pronásledovala představa, že si v hodinu H Papas Himmelhorna naladí rádio nejen nepřítel. Dokonce i generál Pollard se cítil nesvůj. Jsem schopen přehlédnout všechno, Hansone, protáhl kysele, kromě toho jeho oslovení vojáčku. To prostě nesnesu. Ve válečném umění není možné trpět nekázeň. Mluvil jsem s ním o tom a on mi na to jenom řekl, to je v pošádku, vojáčku. Můžeš mi šikat, papa. Major Hanson ukáznil svůj výraz. No, proč mu tedy neříkat papa, pane? Konec konců, právě takové projevy lidskosti dělají dějiny. Ach, ano, dějiny. Generál se zadumaně odmlčel. HMM, snad ano, snad ano. Napoleonovi taky říkali malý kaprál. Generále, mě jenom trápí to, že nevím, jak se dostat do éteru, aniž by poslouchali naši lidé. Myslím, že musíme na něco přijít, jinak nenaplánují tu ofenzívu na pátou. To je už za 4 hodiny. Když tak o tom mluvíte, probral se generál Pollard ze zamyšlení, přišlo nařízení, slečno Hooperová, přineste mi ten oběžník z G1, buďte tak hodná. Děkuji. Tady je to. Zdá se, že se rozhodli. Kódovat vysílání. Kódovat, pane. Ano, ano. A už jsem k tomu dostal operační instrukce. Víte, zpravodajská služba před několika týdny oznámila, že nepřítel přišel na to, jak dekódovat všechno, co k ním vysíláme. Až pan. Papas Himmelhorn zahraje do éteru, zakódujeme to, ale nebudeme přenášet dekódovací signál pro naše lidi. Předpokládá se, že jeho hraní zachytí od 5 do 15 nepřátelských odposlouchávacích zařízení. To bude fáze 1. Až skončí, mikrofony se vypnou a on to zahraje pospátku. To bude fáze 2, abychom se zbavili gnurů, kteří se objeví tady. To zní celkem rozumně. Major Hanson se zamračil. A je to pěkně mazané, jestli ovšem půjde všechno hladce. Ale co když ne? Neměli bychom si raději nechat nějaké eso v rukávu. Znovu se zamračil. Potom, poněvadž to vypadalo, že generál nemá žádné nápady, se vydal za svými povinnostmi. Provedl konečnou inspekci speciální zvukotěsné místnosti, z níž papas Himmelhorn zapíská. Rozdělil pozorovací okna, jedno pro prezidenta, ministra a generála Pollarda, jedno pro velitele štábu a jeho námořní a letecké protějšky, další pro spojení zpravodajské služby a poslední pro výkonný štáb operace Gnurr včetně něj. Za 5:10, když bylo všechno připraveno, měl stále ještě obavy. Podívejte, šeptal papas Himmelhornovi, zatímco ho vedl k osudovým dveřím. Co uděláme, když se vaši gnurrové opravdu objeví tady? Měsíc je nebudete moct zahrát zpátky. Bez obav, fojáčku. Papas Himmelhorn ho mocně plácl po zádech. Já mám ještě jeden trik a ten já vám nešek. A s tímto vágním ujištěním za sebou zavřel dveře. Připravit. Zvolal seržant Colliver. Napětí vzrostlo. Vteřiny ubíhaly. Generálova ruka se natáhla po jílci šavle, která tam nebyla. Přesně v 5. Útok. Zaječel generál. Nad mikrofony zaplálo červené světlo. A papas Himmelhorn začal pískat do kostela páně v lesích. Gnurrové pochopitelně vylezli ze všech škvír ven. A v žlutých očích jim blízkalo hlady. Zaplavili podlahu. Začali se kupit do dalších vrstev. Vzedmuli se proti zavalitým nohám papas Himmelhorna a jejich drobné řady zubů se rozjeli jako poblázněné holicí strojky. Kalhoty pod jejich náporem zmizely, potom kárované sako, kravata, límec, vousy. A papas Himmelhorn nezlomně zvedl fagot z dosahu gnurů a trilkoval dál. Pojď, pojď, pojď, pojď. Do kostela páně v lesích. Major Hanson samozřejmě Gnurr Pfeife neslyšel, ale zpívával tu píseň v nedělní škole a slova mu nyní zněla v hlavě. Sloka za slokou, refrén za refrénem. V mysli se mu vynořila příšerná myšlenka, že papas Himmelhorn bude pohlcen, vcucnut, utopen v Gnurrech. A potom uslyšel hlas generála Pollarda, už značně nevyrovnaný. P. Připraveni, fáze 2. Připraveni. Odpověděl seržant Colliver. Před papas Himmelhornem se rozsvítilo zelené světlo. V prvním okamžiku se nic nezměnilo. Pak gnurové zaváhali. Chápavě se ohlédli přes chlupatá ramena. Zamihotali. Začali se stahovat. Protékali zpátky, zpátky a zpátky, zanechali papas Himmelhorna samotného, vítězoslavného a holého jako ptáče. Dveře se otevřely a on vyšel ven, aby přijal gratulace a nový oděv a k velkému znechucení seržanta Collivera odmítl pozvání na večeři do Bílého domu, protože dal přednost schůzce s Katy. Aktivní fáze operace Gnurr skončily. Ve vzdálené Boboviji zavládl chaos. Později se zjistilo, že 11 zvědavých nepřátelských přijímačů dekódovalo pískání Gnurr Pfeife a že přílivové vlny Gnurrů zaplavily 11 největších měst. V 7:15 Bobovia až na několik hysterických zapadlých stanic nevysílala. V 8 ustaly vojenské aktivity Bobovie. 20 minut po 10. se ohromený tisk dověděl, že se od Bobově dá každou chvíli očekávat kapitulace. Prezident obdržel od bobovského maršallisima vzkaz, v němž žádá o povolení přiletět s velitelem generálního štábu, členy kabinetu a několika příbuznými do Washingtonu. A byl by jeho excelence prezident tak laskav a poslal jim na letiště někoho naproti s 19 americkými kalhotami, novými nebo obnošenými. 8. květen v Evropě proti tomu nebyl nic. Stejně tak vítězství nad Japonskem. Jakmile se noviny dostaly do ulic, Bobovia kapituluje. Atomová myš porazila nepřítele. Strategie švýcarského génia vyhrála válku. Dav se rozběsnil. Od Maine po Floridu, od Kalifornie po Cape Cod všude zářila světla, sirény, zvony a automobilové houkačky rozeznívaly noc, miliony krků ochraptilo od zpívání do kostela Páně v lesích. Příštího dne, poté co nespočet televizních kamer zprostředkovalo národu podpis dohody o kapitulaci, se generálu Pollardovi a papa Schimmelhornovi dostalo na působivé ceremonii veřejného vyznamenání. Papa Schimmelhorn obdržel od obou sněmoven děkovnou nótu. Získal čestné doktoráty z Harvardu, Princetonu, MIT a z množství církevních fakult dole z Texasu. Krátce pohovořil o kukačkách, gnurech a Katy Hooperové. Generála Pollarda ověsili spoustou různých národních i zahraničních ozdob a on pak rozvlekle promluvil o využití zvířat ve válečném umění budoucnosti. Zdůraznil, že koně jsou ze všech zvířat pro normální vojenské účely nejvhodnější a detailně probral mnoho bitev a tažení, v nichž byl tento fakt prověřen a dokázán. Právě se chystal přejít k mečům a kopím, když tu jeho řeč utěl náhlý příchod majora Hansona. Hanson přiburácel svědčícími sirénami. Nechal doprovod vojenské policie za sebou a rozběhl se přes nádvoří. Bledý a udýchaný se zastavil u prezidenta a ačkoliv se snažil šeptat, mluvil dost nahlas, aby se jeho slova donesla k uším generála. Ti gnurové. Zalikal se. Jsou v Los Angeles. Generál se okamžitě vytáhl. Pozor, prosím. Zakřičel do mikrofonu. Ceremoniál je u konce. Můžete se považovat za HM. Ech. Propuštěné. Než stačilo obecenstvo zareagovat, připojil se k chumlu mužů kolem prezidenta. Hanson vysvětloval, co se přihodilo. Byla to výzkumná jednotka. Vyvinuli dekodér, nová záležitost, lepší, než má nepřítel. Nevěděli to. Vyzkoušeli to tady na papovi. Nahráli si ho. Dneska to pustili. Los Angeles je zahlceno. Následovaly dlouhé vteřiny zoufalého ticha. Pánové, řekl pak prezident tiše, jsme z Bobovy na jedné lodi. Generál zasténal, ale papa Schimmelhorn se k všeobecnému překvapení huronsky rozesmál. Ho. Neboj se, fojáčku. Ty fješ starému papa Schimmelhorn. V Bobovy je gnurové všude. My je máme jenom v Los Angeles, kde to vůbec nevádí. Taky mám trik, co já fám nešek. Otměšile mrkl. Je jedna věc, co gnury děsí. Pro boha živého, co? Zvolal ministr. Kůně, prohlásil papa Schimmelhorn. Ten je jejich puch. Koně. Říkal jste koně. Generál Pollard zahrabal nohou. V očích mu zaplálo. Kavalerie. Zahřímal. Musíme mít kavalerii. Nestráceli čas. Během hodiny byl generál poručík Powhatan Fairfax Pollard, jediný starší důstojník kavalerie, který něco věděl o gnurech, povýšen na vrchního velitele armád. Major Hanson se stal brigádním generálem, kteráž to změna mu způsobila lehkou závrať. Seržant Colliver rovněž obdržel jmenování. Generál Pollard zahájil okamžitou a rozhodnou akci. Zabavil celý roční rozpočet letectva. Všechno, co alespoň vzdáleně připomínalo koně, sedlo, úzdu nebo balík slámy, nechal v rekvírovaných vlacích a nákladních autech poslat na západ. Bývalí důstojníci a poddůstojníci kavalerie byli neprodleně povoláni do služby, bez ohledu na věk či sešlost, a dopraveni rozhořčenými piloty na určená místa v Oregonu, Nevadě a Arizoně. Každý, kdo aspoň jednou v životě viděl koně, byl odveden. Mexiko zaslalo na základě půjčky a pronájmu několik pluků. Tisk měl svátek. Nahé hollywoodské hvězdy bojují s gnury. hlásaly nápisy nad celostránkovými fotografiemi na titulních stranách. Liffe věnoval zvláštní vydání generálu Pollardovi, J.E.B. Stuartovi, maršálu Neyovi, Belisariovi, útoku lehké brigády u Balaklavy a AR-50-45 i škole jízdního neozbrojeného vojska. Journal American otiskl zprávu z důvěryhodného zdroje o tom, že duch generála Custera byl spatřen, jak vchází do důstojnického klubu ve Fort Riley v Kansasu. 6. dne stál generál Pollard připraven na bitevním poli s největším jízdním vojskem v celých dokumentovaných dějinách. Disciplíně a vzhledu chybělo k dokonalosti hodně. Jezdecké umění bylo, řekněme, přinejmenším kostrbaté. Morálka však přesto dosahovala značné výše a již nikdy, deklamoval generál na adresu korespondentů, kteří s ním dělali rozhovor v hlavním stanu ve Phoenixu, nesmíme dopustit, aby nás politici a dlouhovlasí teoretici přesvědčili k opuštění léty vyzkoušených principů války a svěřit osud národa do rukou. Do rukou vynálezů. Generál tasil šavly a ukázal na mapu s vyznačenými jednotkami. Naše strategie je prostá, oznámil. Gnurové na jihu překročili Mohavskou poušť a napadli Arizonu. V Nevadě se soustředili na Reno a Virginia City. Jejich hlavní ofenzíva se však zdá být namířena na oregonskou hranici. Jak víte, mám k dispozici více než 2 miliony mužů v sedlech, nějakých 300 divizí. Za hodinu vyrazí. Přinutíme Gnury k ústupu ve 3 hlavních skupinách, na jihu, uprostřed, na severu. Potom, až bude jimi obsazené území dostatečně uzavřené, papa, tedy, pan, Schimmelhorn zahraje na svůj nástroj. Melodie bude přenášena přenosným veřejným rozhlasem. Na to generál naznačil, že interview skončilo, nasedl na nádhernou grošovanou klisnu, kterou mu věnovali občané Louisville, a odjel, aby se nechal letecky dopravit do místa válečné operace. Samo sebou se rozumí, že jeho způsob vedení války proti Gnurům vykazoval nejvyšší míru iniciativy a energie, jakož i perfektní zvládnutí neměnných principů strategie a taktiky. Přestože některé závistivé elementy v Pentagonu později odkazovaly na tažení jako na polihorazii, faktem zůstává, že se mu podařilo dosáhnout naprostého vítězství za 5 týdnů, měsíce předtím, než v Bobovi vůbec pomysleli na přislíbení 5letého plánu na okalhotování obyvatelstva. Zděšení Gnurové byli neúprosně zatlačeni na ústup. Jejich pronikavé pískání bylo slyšet na míle daleko. V noci jejich mihotání osvětlovalo oblohu. Na jihu, kde byl jejich postup zpomalen pouští, stačilo 3x zapískat a byli pryč. Uprostřed, kde byl nátlak silnější, než se předpokládalo, museli melodii opakovat 17x. Na severu 12x. Pokaždé byl zvuk přenášen do oblasti o rozloze několika set čtverečních mil pomocí obrovských amplionů přepravovaných na doprovodných vozech nebo na zádech vojáků. Byl zaznamenán nespočet případů individuálního hrdinství a Jerry Sullivan, poté co mu Gnurové 4x odpravili kalhoty rovnou na těle, byl generálem Pollardem osobně povýšen přímo na bojišti. Několika Gnurům se přirozeně podařilo prchnout, ale místní kočkovité šelmy, frustrovaně mňoukající, s nimi učinili krátký proces. Co se týče četných případů nedisciplinovanosti, které nastaly během návratu vítězných jednotek přes doslova oholená města, tak ty byly rozjásaným obyvatelstvem brzy odpuštěny a zapomenuty. Generál Pollard a papa Schimmelhorn tajně, aby se vyhnuli surovému nadšení zbožňujících davů, odletěli zpět do Washingtonu. 3 pluky s tasenými šavlemi jim museli uvolňovat cestu. Konečně se však dostali do Pentagonu. Kráčeli ruku v ruce směrem ke generálově kanceláři. U dveří se na okamžik zastavili. Papa, řekl generál Pollard a ukázal s nábožnou úctou na Gnurr Pfeife, my jsme psali dějiny. A jakože je Bůh nade mnou, nezůstane jen u toho. Já. Mrkl mocně papa Schimmelhorn. Ale dnes večer, fojáčku, si vychodíme z kopejtka. Já mám rande s Katy. Pro tebe ona má přítelkyni. Generál Pollard zaváhal. Nebylo by to jaksi špatné. Pro. Disciplínu. Ty se neboj, fojáčku. Nikomu to nešekneme. Smál se papa Schimmelhorn a strčil do dveří. Stál tam generálův pracovní stůl. Vedle něj stál brigádní generál Hanson a tvářil se znepokojeně. U stěny stál poručík Jerry Colliver, ohavně se uculoval a paži měl majetnicky obtočenou kolem pasu Katyho Operové. A v generálově židli seděla velmi upjatá stará dáma ve velmi upjatých černých šatech a poklepávala velmi upjatým deštníkem o podpisovou knihu. Jakmile spatřila papa z Himmelhorna, přestala poklepávat a namířila na něj špičkou deštníku. Tak, sykla. Ty si myslíš, že utéčeš. Takhle ukrádnout překrásný fagot bratrance Antona, hrát si s myšmi a obtěšovat dámy fojáčky. Otočila se na Katyho Operovou a vyměnili si ženské pohledy plné pochopení a triumfu. Je štěstí, že jste se foulala, tak jsem se to dosvěděla, řekla. Jste hodné děvče. Sedíte pod beránčí košich. Katy se zarděla. Dáma vstala, přešla přes místnost a vytrhla Gnur Pfeife papa z Himmelhornovi z ruky. Než ji stačil kdokoliv zadržet, sundala náustek a patou rozdrtila krystal ve tvaru L. Teď, prohlásila, nejsou žádní gnurové a žádná opičárna s lidmi bez kálhot. Zatímco generál Pollard zíral v němém úžasu a Jerry Colliver se škodolibě uchechtával, popadla chudáka papa z Himmelhorna pevně za ucho. Tak jdeme domů. Nařídila a postrčila ho ke dveřím. Tam nejsou žádné dámy fojáčky a dům potřebuje načít. Otřesený papa z Himmelhorn se nechal odvést bez sebe menšího odporu. Nashledanou. Zavolal nešťastně. Musím domů s mama. Ale když míjel generála Pollarda, mrkl na něj jako obvykle. Nebojte se, fojáčku. Špitl. Já utéču znova, já jsem Chénius. Přeložila Agáta Kratochvílová.